roczna stopa oprocentowania 11,57%. Udzielenie i wysokość pożyczki zależy od posiadania zdolności kredytowej. Aplikacja IKO jest usługą bankowości elektronicznej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś czwartek, 2 listopada, jest 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. Kontrole na granicy ze Słowacją zostały przedłużone do 22 listopada. Ma to związek z nielegalną migracją. Rosja miała otrzymać od Korei Północnej 10 transportów z uzbrojeniem, w sumie 1 000 000 sztuk pocisków. Najnowsze ustalenia w tej sprawie zna nasz korespondent. W tym serwisie powiemy także o zmianach na liście leków refundowanych, które zaczęły obowiązywać wraz z początkiem tego miesiąca. Szef MSWiA Mariusz Kamiński zdecydował o przedłużeniu do 22 listopada kontroli na granicy ze Słowacją. Te obowiązują od 4 października. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik w programie Pierwszym Polskiego Radia tłumaczył, że kontrole są konieczne, bo Słowacja wciąż jest popularnym krajem tranzytowym wśród nielegalnych migrantów. Rzeczywiście te kontrole przynoszą skutek. Mało tego, no jak gdyby uświadamiają także władzom słowackim, że oni muszą podjąć działania i rzeczywiście Słowacy podejmują działania bardzo, jak na Słowację, bardzo silne na granicy z Węgrami, bo Słowacja jest tylko krajem tranzytowym, ona nie graniczy z żadnym istotnym krajem, który byłby żyznym migracyjnie, ale właśnie ten tranzyt przez Słowację do polskiej autostrady A4 był bardzo popularny w pewnym czasie. W tej chwili granicę polsko-słowacką można przekraczać jedynie przez 9 przejść drogowych, 3 kolejowe i 10 pieszych. Północno-koreańskie dostawy amunicji pomogą Rosjanom wznowić zmasowane ostrzały artyleryjskie, uważają eksperci. Według informacji agencji Bloomberg od sierpnia reżim w Pjongjangu wysłał do Rosji 10 transportów z uzbrojeniem, w sumie 1 000 000 sztuk pocisków. Wcześniej wielu analityków oceniało, że rosyjskie arsenały amunicji powoli się wyczerpują. O szczegółach Paweł Buszko. Na początku wojny Rosjanie wystrzeliwali ponad 50 tysięcy pocisków artyleryjskich dziennie. Obecnie intensywność tych ataków zmniejszyła się do około 10 tysięcy. Dzięki północno-koreańskiej pomocy Rosja będzie mogła utrzymać ten poziom, a nawet go zwiększyć, podkreśla na antenie telewizji Suspilne ekspert do spraw wojskowości Oleksii Hetman. Rosja rocznie może wyprodukować około 1,5 miliona pocisków artyleryjskich. To daje nieco ponad 4 tysiące wystrzałów dziennie. Dzięki temu, co dostali od Korei, będą mogli wykonywać dodatkowo 3,5 tysiąca wystrzałów na dobę. Jeśli Północna Korea dostarczy jeszcze więcej pocisków, będzie to oznaczało, że Rosjanie będą mogli wznowić zmasowane ostrzały artyleryjskie. Tymczasem amunicja to jedna z głównych potrzeb ukraińskiej armii. Mimo że kraje Zachodu przekazują Ukraińcom takie uzbrojenie, to potrzeby są bardzo duże i, jak wskazują eksperci, wzrosną w obliczu północno-koreańskich dostaw dla Rosji. Paweł Buszko, Polskie Radio. Od listopada na liście leków refundowanych znalazły się nowe leki w hematologii, m.in. w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę szpikową. Krajowa konsultant w dziedzinie hematologii, profesor Ewa Lech-Marańda, powiedział Polskim Radiu, że zmiany w programach lekowych i chemioterapii od dawna były oczekiwane przez lekarzy i pacjentów. Bardzo wiele istotnych informacji dla chorych na nowotwory mieloproliferacyjne oraz spore zmiany generalnie w całym programie lekowym dla chorych na przewlekłą białaczkę szpikową i bardzo ważna zmiana, mianowicie przesunięcie dasatinibu z programu lekowego do katalogu chemioterapii. Druga informacja to chorzy na czerwienicę prawdziwą będą mieli możliwość leczenia w ramach programu lekowego nowym lekiem ruxolitinibem. Na nowej liście refundacyjnej są też m.in. nowe terapie dla chorych z zaawansowanym rakiem piersi. Dziś dzień zaduszny wokół nekropolii tłoczno, bo podobnie jak wczoraj odwiedzamy groby bliskich. Na warszawskim cmentarzu Brudnowskim była nasza reporterka Jolanta Turkowska. Podstawowa kwestia to jest, że to jest dzień zaduszny. Po prostu odwiedziłem bliskich, którzy tu są pochowani. To są wszyscy warszawiacy z dziada, pradziada. Tu modlitwę na nich grobach mogłem odbyć, zadumać, wspomnieć o moich wszystkich bliskich, którzy tu leżą. Mam wolne i w związku z tym przyszłam odwiedzić ważną dla siebie osobę. A wczoraj pani też była, czy przełożyła pani tą wizytę na dziś? Byłam, ale w innym miejscu, na innym cmentarzu. Mamy zmarłych bliskich w różnych miejscach. Wczoraj nie wszyscy byliśmy. Tak, nie mogliśmy wczoraj, bo mamy małe dzieci. Jedni musieli zostać z maluszkiem, a drudzy poszli na cmentarz, a dzisiaj my się wybraliśmy. Zmiana warta, no tak niestety trzeba czasami jeszcze. Żeby wspomnieć zmarłych bliskich, zawsze to jakaś jest taka nostalgia na cmentarzu i nad grobem, prawda? To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodniej, bez opadów, ale nie wszędzie, bo na zachodzie i w centrum będzie się chmurzyć i może padać. Tej nocy od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 12 na Górnym Śląsku. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale też no, tak się przejaśni, że będzie padał deszcz. W Sudetach deszcz przechodzący w opady śniegu. Najmocniej popada na zachodzie oraz na krańcach południowych. No i wiatr umiarkowany, dość silny południowo-wschodni, lokalnie w całym kraju porywisty. Jutro w Karpatach do 110, w Tatrach w porywach nawet do 160 km na godzinę. Ten wiatr na szczęście rano już będzie słabnący. Jutro od 10 stopni na zachodzie do 16 na południu. Ogromny niż daje o sobie znać w Europie Zachodniej, a tymczasem Instytut Meteo wydał kolejne ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Te ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywały w środkowej części kraju, od Warmii i Mazur na północy przez Mazowsze Łódzkie po Dolny Śląsk i Opolszczyznę na południu. Te ostrzeżenia zaczną obowiązywać w nocy, będą utrzymane do jutra, do godzin popołudniowych. Przypomnę, nawet do 150-160 km na godzinę. Program Trzeci Polskiego Radia. A my witamy Państwa serdecznie, 6 minut po godzinie 15 i to ta historyczna chwila, kiedy sięgamy po, uwaga, uwaga, proszę Państwa, premierowe nagranie Beatlesów. It's all because The Beatles. Absolutnie światowa premiera i to właśnie nastąpiło na trójkowej antenie. Na przekór czasowi i przestrzeni głosy starych, dobrych przyjaciół Paula i Johna znów brzmią w harmonii. Nowe nagranie w trójce, nie do wiary, ale tak to brzmi po wielu, wielu latach. The Beatles, Now and Then. Błyskawicznie przenosimy się, no właśnie, teraz do Wielkiej Brytanii. Tam jest nasz korespondent Adam Dąbrowski. Witam cię serdecznie. Co prawda nie w Liverpoolu, ale w Londynie. Dzień dobry. Niedaleko, niedaleko. Ale premiera światowa. Od czasu do czasu za tobą tęsknię. Wbrew czasowi, tak jak powiedziałeś, John i Paul brzmią w harmonii w XXI wieku. To już chyba naprawdę ostatni singiel, bo trzeba by mieć zarówno partię Johna, jak i George'a, z których potem mozolnie by się złożyło jakąś nową kompozycję. Nie wiem, czy państwo słyszeli, ale te nowe warstwy Paul McCartney dołożył tutaj z wielką delikatnością. One raczej się nie narzucają. Po pierwsze dlatego, że choćby McCartney dogrywa te swoje harmonie dosyć subtelnie, ale po drugie subtelna jest też produkcja. Jeżeli państwo pamiętają, Free as a Bird i Real Love w latach 90. były wyprodukowane przez Jeffa Lynna z Electric Light Orchestra w tym takim jego charakterystycznym, ciężkim, troszeczkę przyduszającym stylu. Tym razem produkcja jest o wiele bardziej delikatna, o wiele delikatniejsza. Cała historia zaczyna się od taśmy z wersją demo, jaką John stworzył w 79 roku po takiej dłuższej przerwie w nagrywaniu i w pisaniu muzyki. Teraz intensywnie pracuje nad tym, co no, potem się okaże, już będzie jego ostatnim albumem wydanym za życia, Double Fantasy. Now and Then się na tej płycie nie zmieści, zostanie wyparte przez no, Just Like Starting Over czy Watching the Wheels, no ale zręby tej ballady powstają. Ballady zresztą pod względem atmosfery chyba nieodległej od Beautiful Boy, od Woman, czy też od Grow Old With Me, które powstawały właśnie w tym okresie. Ta taśma ginie potem na dekady, aż wreszcie wdowa po Johnie, Yoko, przekazuje ją George'owi Harrisonowi na początku lat 90. Wtedy pozostali przy życiu Beatlesi zabierają się za opracowanie antologii, czyli tego słynnego zbioru nagrań sesyjnych, trzy podwójne albumy. My już wiemy, że z tych nagrań udało się wyłuskać wspomniane Free as a Bird i Love, czyli single Beatlesowskie z lat 90., no ale Now and Then trafia na półkę, jakość jest zbyt słaba, coś tam buczy w tle, nie da się tego usunąć z miksu. Paul nigdy nie zapomina o tym utworze, od lat zarzekał się, że kiedyś spróbuje do niego powrócić, wrócił teraz, gdy technika poszła do przodu, no i mamy zręby, mamy tę partię Johna, do której McCartney dołożył coś od siebie, dołożył też od siebie George z zagrobu, jeszcze podczas tych pierwszych sesji w latach 90., które na szczęście się zachowały. Solówka gitarowa, którą państwo słyszeli, brzmi jak solówka George'a, ale to gra Paul, naśladując doskonale zresztą styl Harrisona. McCartney jest fenomenalnym aranżerem, dlatego dodaje smyczki. Tutaj współpracował z Gilesem Martinem, synem piątego Beatlesa, George'a Martina, ponieważ długo ten utwór był absolutnym sekretem. To muzycy, którzy zostali zebrani w studiu, żeby nagrać partię smyczków, nie mieli pojęcia, że nagrywają coś do utworu Beatlesów. Powiedziano im, że to jest po prostu nowa kompozycja McCartneya. Ktoś może powiedzieć, że to wszystko ma trochę nieautentyczny posmak ze względu na sposób, w jaki zostało nagrywane, ale dr Adam Baer, ekspert od muzyki popularnej z Uniwersytetu w Newcastle, zdecydowanie się nie zgadza. Ten sposób pracy jest odmienny od tego, jak nagrywali w latach 60., ale nie jest aż tak odmienny, jak niektórzy sugerują. Bardzo często najpierw jeden z nich nagrywał jakąś partię, a potem kolejna osoba dogrywała swoje. Obecność wszystkich w studiu wcale nie była warunkiem niezbędnym, by zaklasyfikować jakieś nagranie jako nagranie Beatlesów. A jak dodaje mój rozmówca, w historii Beatlesów były precedensy. Spójrzmy na powstałe w klasycznym okresie Yesterday i Blackbird. Tu obecny był tylko McCartney. Albo inny przykład. John chciał nagrać Ballad of John and Yoko od razu, więc zrobili to we dwójkę. Z Polem, który usiadł też za perkusją. Ten sposób nagrywania jest więc inny, ale nie biegunowo inny. No i co tu dużo mówić, dał nam 21-wieczny singiel Beatlesów. Okładkę fizycznej wersji zaprojektował Ed Ruszej, artysta popartowy. On zdobył też ostatnią płytę Paula McCartneya, McCartney Free. Natomiast za teledysk, który premierę, jeżeli dobrze pamiętam, będzie miał jutro, odpowiada Peter Jackson. Znamy go z Hobbita, znamy go z Władcy Pierścieni, ale to jest także człowiek, który stał za Get Back, tym monumentalnym, 8-godzinnym dokumentem poświęconym sesjom nagraniowym Beatlesów do Let It Be. Nieprawdopodobna historia. No i oczywiście także to tło, otoczka i te sekrety przez wiele lat. No przyznam szczerze, Adamie, że mam ciarki na plecach, a to przecież dopiero początek. Pierwsze spotkanie z tym nagraniem, które ujrzało światło dzienne szerzej teraz. Się będzie jeszcze słuchać. Adam Dąbrowski z Londynu, bardzo dziękujemy. Now Dziękuję. And Then, nowe nagranie Beatlesów w trójce w momencie światowej premiery. Przypomnę, automatycznie ląduje w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. Witamy Państwa serdecznie. Przyznam szczerze, że emocje wzięły górę. Rzadko się zdarza, że redaktorek zapomina przedstawić, kto dziś pracuje. Elżbieta Malinowska, Bartosz Bielecki, Paweł Turski, Piotr Łodej. Kłaniamy się. Rasmus w audycji popołudniowej. No ale dziś chyba górę biorą emocje w związku z zupełnie nowym nagraniem w Trójce po światowej premierze. Państwo donoszą, że Trójka była pierwsza w Polsce. Bardzo się cieszymy i pozdrawiamy serdecznie Now and Then Beatlesów. No i jakie emocje Państwu towarzyszą? Zapraszamy do kontaktu mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Najszybciej 2 2 i 7 3. 20 minut po godzinie 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Opozycja, która chce utworzyć rząd, poszukuje porozumienia, ale sami politycy opozycji przyznają, że jest sporo kwestii spornych. Wśród głównych obsadzenie stanowiska marszałka Sejmu. Według najnowszej koncepcji ma być rotacyjny. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość poszukuje koalicjantów, by samemu utworzyć rząd. Więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Na dziś i jutro zaplanowane są rozmowy koalicyjne dotyczące programu przyszłego rządu opozycji. Negocjują przedstawiciele liderów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Jak poinformował jeden z członków zespołu negocjacyjnego, poseł Lewicy Dariusz Wieczorek, w umowie programowej muszą znaleźć się zagadnienia akceptowalne przez wszystkie środowiska polityczne. Kwestie dotyczące wymiaru sprawiedliwości, kwestie dotyczące środków z Krajowego Planu Odbudowy, kwestie dotyczące konieczności reformy oświaty, kwestie dotyczące ochrony zdrowia. Więc to są obszary, które dla nas są kluczowe. Oczywiście proszę się nie spodziewać, że w takich dokumentach znajdą się jakieś konkretne rzeczy i konkretne ustawy. To są już zadania dla nowego rządu i dla ministrów, a naszą rolą jest wskazanie po prostu kierunku, na czym szczególnie tej koalicji zależy. Rzecznik PSL-u Miłosz Motyka mówi, że różnice w zakresach merytorycznych, programowych i światopoglądowych są. W ocenie rzecznika umowa koalicyjna powinna być jawna. I liczymy, że jawna będzie. Myślę, że będzie tutaj zgoda wszystkich podmiotów tworzących tę koalicję. Będziemy tę umowę upubliczniali, zrobią to liderzy. Będzie to umowa, która będzie zawierała wiele szczegółowych punktów i wyznaczała kierunek na następne lata. Też chcemy w ten sposób pokazać Polakom, że dotrzymujemy danego słowa i umawiamy się na konkretne rzeczy również publicznie. Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Anita Czerwińska powiedziała w Polskim Radio 24, że obietnice wyborcze partii opozycyjnych nie są możliwe do spełnienia. Posłanka PiS dodała, że opozycja za zasłoną dobrze brzmiących haseł ukryła treści nieuzasadnione, przypominające reklamy. Mało co ma szans być wdrożone z tych wszystkich haseł, które były publikowane przez opozycję w kampanii. Ja bym powiedziała bardziej, że były to takie slogany reklamowe, bardzo powierzchowne, niepodparte żadnym uzasadnieniem, żadnymi badaniami. Powiedzieć można wszystko, ale dzisiaj już widzimy, że opozycja wycofuje się z wielu tych pomysłów. Wśród koncepcji, o których mówiła Anita Czerwińska, znajdują się m.in. obiecywane przez Donalda Tuska kilkumiesięczne wakacje dla przedsiębiorców od składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na pewno te ważne tematy z polityki krajowej i światowej pojawią się. Przypomnę, przed godziną 18 jeszcze trójkowy komentarz dnia. 23 minuty po godzinie 15. Audycja popołudniowa, teraz Genesis. Shadows. Nie tylko muzykę, także najważniejsze informacje te dla kierowców z dróg już za chwilę. Skrót serwisu Sport i Pogoda za moment. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Philips Aqua 3 w jednym. Taniej o 450 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2449 zł. A tablet Lenovo Tab P11. Taniej o 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1569 zł. Dostępny też w 50 latach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank PNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Moja mama mówi, że nadchodzi jakaś formacja. Transformacja to będą czyste energie ze słońca czy wiatru. W końcu pełna moc. Niezależność. Przyszłość budujemy już teraz. Zadbajmy, by była bezpieczna. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Farm. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład iPhone 13 128 giga czerwony w super cenie za 3499 zł. Smart TV Samsung 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 1300 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15 o tym, co dzieje się na drogach teraz w radio. Nawigatorze Trójki Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Na drogach w miastach specjalnie nie widać długiego weekendu, bo ruch jest jak zwykle. Popołudniowy szczyt komunikacyjny się rozkręca. Widać to na obwodnicy Krakowa. Tutaj zator jest pomiędzy węzłami Tyniec i Kraków Południe. To na jezdni, właściwie na obu jezdniach w obu kierunkach. Delikatnie korkuje się także punkt poboru opłat Balice. Potem ruszamy do aglomeracji śląskiej. Tutaj także S1 tradycyjna między Dąbrową Górniczą a Wojkowicami zakorkowana w obie strony. S86 między Kadaficami a Sosnowcem. Tutaj także widać duży ruch. 44 w Tychach także się korkuje. I wyjeżdżamy na trasę. Krajowa droga numer 73, odcinek Kielce-Busko-Zdrój. Tutaj w Bilczy doszło do kolizji samochodu ciężarowego z osobowym. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Buska-Zdroju. S5 pomiędzy węzłami Mieleszyn i Gniezno Północ na drugim kilometrze. Potem jak samochód ciężarowy uderzył w przyczepkę, która oznaczała roboty drogowe, zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. I jeszcze droga krajowa numer 62 na odcinku Nowy Dwór Mazowiecki i Serock w Karolinie na 216 kilometrze po kolizji samochodu osobowego z ciężarowym obowiązuje ruch naprzemienny. Jedźmy bezpiecznie na kolejne informacje drogowe na naszej antenie już za niecałą godzinę. Po 15.30 skrót serwisu Trójki, teraz Filip Jarek. Międzynarodowe agencje ratingowe nie znajdują powodów do niepokoju. Utrzymują nasze ratingi i ich perspektywy na stabilnym poziomie, napisała w mediach społecznościowych minister finansów. Magdalena Rzeczkowska zapewniła we wpisie, że wykonanie budżetu za ten rok jest niezagrożone. Jak dodała tu cytat, są powody, by patrzeć w przyszłość z optymizmem i oczekiwać przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Toprowcy apelują do turystów o czujność. W Tatrach panują obecnie trudne warunki turystyczne, m.in. z powodu silnego wiatru. Tatrzański Park Narodowy w komunikacie podkreśla, że na leśnych odcinkach szlaków w wielu miejscach jest mokro i może występować też błoto. TPN przypomina, że dni są coraz krótsze i wycieczkę należy zaplanować tak, by wrócić ze szlaku przed zmrokiem. Warto też mieć z sobą latarkę czołową. 78% Francuzów chce zaostrzenia procedowanego przez rząd prawa imigracyjnego, a 71% opowiedziało się za zmianą konstytucji i referendum w tej sprawie. Tak wynika z sondażu dla dziennika Le Figaro. Wielokrotnie odkładany projekt ustawy imigracyjnej będzie przedmiotem debaty w Senacie 6 listopada, a następnie w grudniu zostanie rozpatrzony przez francuskie Zgromadzenie Narodowe. To był skrót serwisu Trójki. Pełne wydanie wiadomości już za 28 minut o godzinie 16. Teraz sport w Trójce. Sponsorem audycji jest Orlen. O sporcie Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry. I tenis na początek. Dobre wieści z Meksyku. Iga Świątek pokonała Amerykankę Coco Gauff w swoim drugim grupowym meczu turnieju WTA Finals w Cancun. Polka wygrała w dwóch setach 6-0 i 7-5 i dzięki temu jest już niemal pewna awansu do półfinału. Sam pojedynek tak naprawdę był bardzo dobry w pierwszym secie pod względem taktycznym, bo Iga użyła prostych środków, prostej taktyki, znała słabość swojej przeciwniczki, czyli forehand, w systematyczny sposób, konsekwentny, ogrywała jej forehand. Bardzo szybko wygrała pierwszego seta. W drugim secie Cori trochę się podniosła i taka ostatnia, trzecia odsłona tego meczu to była końcówka pierwszego seta, w której Cori Gauff totalnie się rozpadła. Prowadzenie 5-4, 4 podwójne błędy serwisowe, oddanie z biema serwisowego na sucho i potem tak naprawdę były ogromne trudności, żeby trafić piłką w kort. Ocenił trener tenisa Maciej Synówka. W innym meczu tej grupy Tunezyjka Onze Jaber wygrała z Czeszką Marketą Wondrouszową 6-4 i 6-3. W kolejnym spotkaniu w fazie grupowej Świątek zmierzy się właśnie z Jaber. Tymczasem przed nami kolejne mecze 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Dziś na boisku zobaczymy kilka ekstraklasowych ekip. Do ciekawego starcia dojdzie w Łodzi, gdzie Beniaminek ŁKS zmierzy się z mistrzem kraju Rakowem Częstochowa. Początek meczu o 18:00. Wieczorem GKS Etychy podejmie Legię Warszawa. W drużynie gospodarzy jest kilka osób, które w przeszłości były związane ze stołecznym zespołem, a jedną z nich jest trener Dariusz Banasik, który przyznaje, że będzie to dla niego wyjątkowe spotkanie. 12 lat pracowałem w tym klubie, przeżyłem bardzo dużo wspaniałych chwil i na pewno to dla mnie będzie bardzo ważny mecz, ale myślę, że do tego meczu trzeba podejść do każdego innego. Oczywiście wiem, że Tychy żyją, tym spotkaniem wszyscy żyją, ale no to jest futbol, to jest piłka i tu na każdy mecz trzeba się mobilizować. Mam tylko nadzieję, że wreszcie wypełnimy stadion i że to będzie takie święto piłkarskie. Na pewno się nie przestraszymy Legii. Musimy wykorzystać atut własnego boiska, musimy wykorzystać atut kibiców, którzy będą nam pewnie dopingować bardzo mocno i na pewno zagramy odważnie. Początek spotkania o 21:00. Pierwsze dzisiejsze spotkanie już trwa. Krakowia gra z Zagłębiem Lubin po 33 minutach. Bezbramkowy remis. Sponsorem audycji był Orlen. Rozległy i bardzo silny niż znad Europy Zachodniej dał sobie znać już tej nocy. Silnym wiatrem w całym kraju, porywisty w Sudetach do 85, na Podhalu do 100, w Karpatach do 120, a w Tatrach w porywach nawet tej nocy do 150 km na godzinę. Tej nocy od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 12 na Górnym Śląsku, a jutro pochmurno z rozpogodzeniami, ale też będzie padał deszcz. W Sudetach deszcz przechodzący w opady deszczu ze śniegiem. Najwięcej opadów na zachodzie oraz na krańcach południowych. No jutro także bardzo silny wiatr w całym kraju, porywisty, w Karpatach do 110, w Tatrach w porywach do 160 km na godzinę, słabnący. Jutro od 10 stopni na zachodzie do 16 na południu. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 25 minut 16. I can't. Za 22 minuty 16. Kolejny dzień trwa ewakuacja ze Strefy Gazy przez granicę z Egiptem rannych palestyńskich cywilów oraz cudzoziemców. W drugą stronę wjeżdża natomiast kolejna pomoc humanitarna, ale wszystko to jest tylko kroplą w morzu potrzeb. Tymczasem prowadzone w Strefie Gazy walki między Hamasem a Izraelem nasilają się. Więcej o tym Michał Strzałkowski. Na częściowe otwarcie przejścia granicznego w Rafach zgodziły się władze Egiptu. Dzięki temu do egipskich szpitali trafi część rannych palestyńskich cywilów, którzy nie mogą uzyskać pomocy medycznej w Strefie Gazy, mówi koordynator Towarzystwa Palestyńskiego Czerwonego Krzyża Nassim Jabali. Pacjenci pochodzą z kilku szpitali w Strefie Gazy, w tym szpitali Al-Shifa, Al-Aqsa czy Szpitala Europejskiego. W sumie będzie to 81 osób. Żadna z nich nie jest ranna krytycznie i nie jest pacjentem oddziału intensywnej opieki. Ale są to osoby wymagające operacji czy innych zabiegów, na jakie nie mogą liczyć w Strefie Gazy. Takich osób jest bardzo dużo. Niestety możemy pomóc tylko garstce z nich. Oprócz rannych Palestyńczyków, ze Strefy Gazy wyjeżdżają także cudzoziemcy lub osoby o podwójnym obywatelstwie. Według oficjalnych informacji ma to być około 500 osób, ale wiele krajów naciska na Egipt, aby wpuścił wszystkich posiadaczy podwójnych obywatelstw. Polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Frau rozmawiał już ze swoim egipskim odpowiednikiem Samehem Shukrim. Warszawa zabiega o wyjazd około 20 polskich obywateli. Ci, którzy już wyjechali, jak obywatelka Stanów Zjednoczonych Susan Saiso, opowiadają o uldze. Przybyłam do Gazy pół roku temu. Chodziło o spędzenie świąt z rodziną. Chciałam być w Strefie Gazy miesiąc, ale jej opuszczenie jest równie trudne, co wjechanie tam. Trzeba mieć zgodę od Izraela i od Egiptu. Ja takiej miesiącami nie mogłam dostać, a potem w ogóle zamknięto granicę. Saiso mówiła jednak dziennikarzom także o żalu, że ona wyjeżdża, ale jej krewni bez zagranicznych obywatelstw muszą zostać. Tymczasem walki między Hamasem a izraelskimi siłami obrony nasilają się. Głośnym echem odbiło się na świecie dwukrotne zbombardowanie budynków w obozie dla uchodźców Jabalia na północy Strefy Gazy. Za każdym razem ginęły wówczas dziesiątki cywilów. Izraelskie lotnictwo polowało wówczas na wysokich rangą dowódców Hamasu, tłumaczył rzecznik prasowy izraelskiej armii kontradmirał Daniel Hagari. Potwierdzamy wyeliminowanie dowódcy batalionu Al-Jabari Ibrahima Biariego. To był terrorysta i morderca współodpowiedzialny za atak z 7 października. Był znaczącą postacią ruchu terrorystycznego w północnej Gazie. Zabiliśmy go. Zginął, gdy znajdował się w obozie Jabalia. Przebywał wraz z innymi wysokimi rangą terrorystami w podziemnym bunkrze, ukrytym między cywilnymi obiektami. Zawaliły się budynki, pod którymi znajdowały się podziemne tunele. Po raz kolejny widzieliśmy, że terroryści używają cywilów jako żywych tarcz. Dlatego wezwaliśmy cywilów do ewakuowania się na południe. Hamas im na to cynicznie nie pozwolił. Według doniesień portalu Times of Israel, izraelscy inżynierowie wojskowi zaczęli już burzenie części tuneli zbudowanych przez Hamas. Wykorzystywane są do tego zdalnie sterowane roboty, które rozmieszczają podziemne ładunki wybuchowe na opanowanych już przez Izrael terenach Strefy Gazy. Jak mówiliśmy, ze Strefy Gazy do Egiptu przez przejście graniczne w Rafach ewakuowało się 100 osób posiadających podwójne obywatelstwo. A przypomnijmy, że tydzień temu polskie MSZ poinformowało, że w Strefie Gazy przebywa ponad 20 Polaków. Przedstawiciele rządu zapewniają, że Polacy przebywający właśnie w Strefie Gazy będą mieli możliwość ewakuacji, jeśli warunki na to pozwolą. Dziś minister Waldemar Buda zapewnił, że państwo polskie wyciąga pomocną rękę do wszystkich. Podkreślił jednocześnie, że ewakuacja to proces, który bardzo długo trwa. Z kolei wiceminister Maciej Wąsik podkreślił, że to, co dzieje się w Strefie Gazy, zagraża życiu i zdrowiu polskich obywateli i musimy dołożyć wszelkich starań, by ich stamtąd wydostać, ale nie wszystko zależy od nas, bo tam jest po prostu wojna, tak mówił wiceminister Maciej Wąsik. Oczywiście do tego tematu jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa za 18 minut 16.

A z drugiej strony jest ochrona środowiska. Czy my możemy, nie wiem, inaczej działać? No możemy świece na przykład wziąć. Świece bez tych plastikowych otoczek. I wtedy nie byłoby tego. Tak sobie pomyślałam, z całej Polski ile to jest śmieci. Liczby są zatrważające, mówi Emilia Kikolska, specjalistka do spraw kontaktów z mediami ze Stowarzyszenia Polski Recykling. Rocznie przez polskie cmentarze przewija się około 100-120 tysięcy ton odpadów. W większości niestety nie są to odpady segregowane i odpady te trafiają głównie na składowiska odpadów. Według danych, które zorganizowali eksperci Stowarzyszenia Polski Recykling, po święcie 1 listopada z każdego grobu powstaje od 3 do 9 kg odpadów. Tych odpadów jest naprawdę dużo, zwłaszcza że cmentarzy w Polsce jest ponad 15 tysięcy. Na duże ilości odpadów zwraca też uwagę rzecznik Kurii Metropolitalnej Łódzkiej. Paweł Kłys mówi, że śmieci z nekropolii pozostają w jej zarządzaniu na mocy umowy trafiają na wysypisko w Kamieńsku. Tam odbywa się segregacja i to, co można odzyskać, zostaje odzyskane, a to, co należy zutylizować, zostaje zutylizowane. Ksiądz Paweł Kłys zwraca uwagę na problem segregacji odpadów. To jest pewien problem, dlatego że nikt nie jest zainteresowany odbiorem na przykład szkła, bo taką próbę podjęliśmy jakiś czas temu jako Kuria Łódzka, aby odzyskać to szkło, które jest na przykład w naszych zniczach, ale nikt nie jest tym zainteresowany, bo często ono jest pobrudzone, często jest zalane steryną, często jest połączone z plastikiem, dlatego też wszystko trafia na to wysypisko i tam jak można, co można, zostaje w segregacji odzyskane. Ja mam taką refleksję po święcie zmarłych, że wszystkiego jest za dużo, że produkujemy ogromne ilości śmieci i wydaje mi się, że jedna, dwie lampki wystarczyłyby na grobie i mogłyby być to te stare lampki z recyklingu, te, które myjemy i przynosimy jeszcze raz. Ja tak robię, bo uważam, że nie powinno się produkować ciągle nowych kup i stert śmieci. Tym tematem zajęła się nasza reporterka Monika Gosławska. Polska jest największym eksporterem świec w Unii Europejskiej, tak wynika z najnowszych danych Eurostatu, a my zastanawiamy się, czy jest szansa na drugie życie tychże odpadów. W skali kraju mowa nawet o 3 milionach ton odpadów, jak słyszeliśmy przed chwilą. Mowę ta jak wyginę.